na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 9 dzień października, a na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Działania przed i podczas powodzi pod lupą śledczych i niezależnych ekspertów. Ta współpraca pozwoli na bardzo obiektywny obraz tego, co, jeśli tak było, nie zagrało, co źle funkcjonowało. Francuski rząd przetrwał. Wniosek lewicy o wotum nieufności odrzucony. Słychać głosy, że to nagroda z informatyki. Nobel z fizyki przyznany za sztuczną inteligencję. Eksperci ocenią słuszność działań państwa podczas powodzi, zapowiada premier Donald Tusk. Ta współpraca zarówno prokuratury, jak i ekspertów Polskiej Akademii Nauk pozwoli na bardzo obiektywny obraz tego, co, jeśli tak było, nie zagrało, co źle funkcjonowało i przede wszystkim jakiego typu decyzje najpilniej trzeba podjąć, aby w przyszłości działania, szczególnie przed powodzią, były jeszcze bardziej efektywne. O najważniejszych postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę dotyczących wrześniowej powodzi mówił podczas posiedzenia rządu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jedno z nich dotyczy pęknięcia zbiornika na Morawce w Stroniu Śląskim. Według doniesień Gazety Wyborczej po tamie jeździły wcześniej koparki, co miało osłabić konstrukcję. Ta historia ze Stronia Śląskiego jest istotna, ponieważ tu nie tylko chodzi o to, co się stało w czasie powodzi, ale też w jakim zakresie teren był przygotowany, zabezpieczony i na ile te wały przeciwpowodziowe były dobrze przygotowane. W wyniku rozmycia zapory w Stroniu Śląskim poszkodowanych zostało ponad 2000 osób. Prokurator Ewa Wrzosek była sześciokrotnie inwigilowana za pomocą Pegasusa, wynika z jej zeznań złożonych przez Sejmową Komisję Śledczą. Mimo to nie udowodniono jej żadnego przestępstwa. Prokurator Ewa Wrzosek była krytykowana przez przedstawicieli rządu Zjednoczonej Prawicy po tym, jak w 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych. Rok później służby przez 3 miesiące inwigilowały jej telefon. Nigdy nie udowodniono jej żadnego przestępstwa. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby w celach, które nie mają nic wspólnego ze ściganiem przestępstw, z wykrywaniem i zapobieganiem przestępstwom, inicjować kontrolę operacyjną. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka dodała, że dokumenty i przesłuchania wskazują, iż inwigilacja wobec prokurator Wrzosek była nieuzasadniona. Pegasus służył jedynie do zbierania haków. Mogliśmy usłyszeć historię kolejnej osoby. Komisja nie wyklucza ponownego przesłuchania prokurator Ewy Wrzosek, także w formule niejawnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Komisja ustaliła też drugi termin przesłuchania Ernesta Bejdy. Były szef CBA został wezwany na 21 października. Wczoraj nie przyszedł, zasłaniając się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności działania komisji. Około 150 pracowników PKP Cargo w województwie podlaskim dostało lub wkrótce dostanie wypowiedzenie z pracy. To 30% zatrudnionych. Zwalniani są rozżaleni. Mówią, że nikt nie chce z nimi rozmawiać, a niektórzy wypowiedzenia dostają tuż przed emeryturą. 10 miesięcy do emerytury. Kolejarz Bogdan Gierałtowski. Pracuję na kolei od 1978 roku i po 46 latach dostałem listownie wypowiedzenie. Nawet nikt ze mną nie chciał rozmawiać na temat mojego zwolnienia. Zabrakło mi rok i 9 miesięcy do emerytury. Kolejarz Jan Sienkiewicz. Przez te lata miałem nienaganną służbę i zostałem potraktowany jak śmieć. Żadnej rozmowy, niczego. Tylko wręczenie rozwiązania umowy o pracę i to wszystko. Związkowcy zapowiadają pozwy sądowe i walkę o przywrócenie na stanowiska. Francuski rząd powstał zaledwie miesiąc temu, ale już doszło do pierwszej próby jego obalenia. A wniosek o wotum nieufności zgłoszony przez lewicę został jednak odrzucony przez Zgromadzenie Narodowe, niższą izbę parlamentu. Centroprawicowy rząd premiera Michela Barniera przetrwał, bo wstawiła się za nim reszta opozycji, czyli narodowcy. Wniosek uzyskał poparcie 197 deputowanych, czyli o 92 głosy za mało, by obalić rząd. Przed głosowaniem politycy Nowego Frontu Ludowego, czyli Sojuszu Socjalistów, Zielonych, Radykałów i Komunistów przekonywali, że ekipa premiera Barniera nie ma demokratycznej legitymacji. Rząd składa się bowiem z partii, które przegrały ostatnie wybory, a o jego losach decydują narodowcy, którzy kontrolują niemal 1/3 izby deputowanych. Ten rząd znajduje się pod kuratelą skrajnej skrajnej prawicy, mimo że 2/3 Francuzów ją odrzuciło. Mówił w Zgromadzeniu Narodowym szef socjalistów Olivier Faure. Nie trzeba przypominać rządowi, że jest mniejszościowy. Wiem o tym, ale w tej Izbie nikt nie ma większości absolutnej. Bronił się szef rządu. Komentatorzy są zgodni. Jego rząd nie przetrwa długo, a nowe przyspieszone wybory parlamentarne są niemal pewne. Zgodnie z konstytucją może do nich dojść najwcześniej za 8 miesięcy. Stefan Folter, Polskie Radio. Trwa noblowski tydzień. Dziś poznamy laureata nagrody w dziedzinie chemii. Nobla w dziedzinie fizyki przyznano Amerykaninowi i Kanadyjczykowi. John Hopfield i Jeffrey Hinton zostali uhonorowani za odkrycie umożliwiające uczenie się maszyn i rozwój sztucznej inteligencji. Można uznać, że to pierwsza nagroda Nobla za sposób przetwarzania informacji, mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego mówię, że jest nagroda z informatyki, tak? To nie jest, żadne prawo fizyki nie zostało odkryte, żaden eksperyment nie został przeprowadzony, chyba że uznamy, że eksperyment na komputerze, czyli symulacja pewnego procesu obliczeniowego na komputerze, jest eksperymentem. Wręczenie nagród w grudniu w Sztokholmie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Niby szósta, niby październik, a w Łódzkiem czy na Śląsku podobno 18 stopni Celsjusza jest teraz. Proszę potwierdzić lub zdementować takie informacje z mapy temperatur. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Najchłodniej teraz, podobno, na Podhalu i w Karkonoszach, niecałe 10 stopni, co i tak chyba brzmi jak dość ciepły, jak na październik poranek. I dzień też taki będzie, od 16 do 23 stopni na termometrach i tylko przelotnie może dziś popadać. Wiatr w górach może osiągać nawet 100 km na godzinę. Tu proszę uważać. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali i dalej też będzie spadać. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Mamy 6,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Tak jest. Dzień dobry. Mówimy dziś Państwu w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Stevie Wonder na początek, a za chwilę szczegóły dzisiejszego programu. Something that I must tell. Last night, someone 10 minut po godzinie 6 na zegarach. Mamy 9 dzień października, czyli dokładnie 283 dzień roku. Nie wiem, co ta informacja może zmienić w Państwa życiu dokładnie, ale być może coś zmieni, na przykład samopoczucie, informacja o tym, że słońce zajdzie dziś już przed 18, bo o 17.54 dokładnie. Ale żeby nie było źle, to powiem tak, wciąż mamy poranek, słońce w zasadzie jeszcze nie wzeszło, więc co my będziemy mówić o jego zachodzie, prawda? A o czym powiemy w porannej audycji? No między innymi dziś o walce z pornografią, a w zasadzie z jej łatwą dostępnością dla dzieci. Jeżeli dzieciaki mają dostęp do pornografii relatywnie wcześnie, to dość szybko generuje w nich to takie zaburzone poczucie i własnego ciała, i ciała innych osób, i też tego, co jest normą, a co jest przekroczeniem normy w zakresie seksualności. Powód tej próby ograniczenia dostępu do pornografii to rzecz oczywista, a właśnie zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. No a w zasadzie to powody, prawda? Bo negatywne skutki możemy tutaj mnożyć i chyba każdy ma tego świadomość, tylko czy nie jest to po prostu walka z wiatrakami? Takie pytanie zapewne padnie dziś w poradnej audycji. Taką walką w stylu Don Quixota czasami mogą być też, albo wydawać się, próby zapobiegania oszustwom na policjanta, na wnuczka czy na wróżkę. Do mieszkańca Jastrzębowa zapukała około 50-letnia kobieta. Powiedziała mu, że jest chory i aby odczynić tą chorobę, kazała mu przynieść ręcznik i jajko. Ludzie, którzy to robią, to potrafią tak manipulować, tak wmówić, że właściwie człowiek jak ogłupiały. No a może jest racja. I myślę, że dlatego ulegają. Ten przypadek z Wielkopolski z mężczyzną okradzionym przez niby wróżkę spróbujemy dziś wykorzystać, by jednak tę walkę z wiatrakami toczyć. Może się uda przypominać, alarmować w tym zakresie, jak myślę, trzeba nieustannie. Inne pytanie na dziś, czy da się rozwiązać problem zbyt zimnych lub zbyt gorących, a raczej to drugie czeka nas w najbliższym czasie, zbyt gorących we wnętrzu autobusów lub tramwajów. No bo chyba każdy się z tym spotkał, a dla zdrowia to nie jest wcale dobra rzecz. Kiedy jesteśmy w pomieszczeniu i mamy bardzo, bardzo gorąco i wychodzimy, gdzie jest bardzo zimno, to tak naprawdę nasz organizm tego nie lubi. Różnica pomiędzy pomieszczeniami do 3, do 5 stopni Celsjusza jest takim optymalnym. Natomiast w momencie, kiedy przekraczamy tą wartość, nasz układ termoregulacji odczuwa to jako dyskomfort, że coś się dzieje, coś jest nie tak i możemy mieć w związku z tym jakieś zaburzenia potem związane chociażby z przeziębieniami. O nagrzanych autobusach i tramwajach więcej kilka minut przed godziną 7. Oczywiście będzie przed 9, czyli przez najbliższe niecałe 3 godziny jeszcze mniejsza gra, będzie piosenka do wyjaśnienia, będzie rozmowa polityczna bez uników. To wszystko mamy dla Państwa, jest już przygotowane. Dziś właśnie 9 października spoglądam w kalendarium. Dziś Światowy Dzień Poczty i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To ja poproszę o listy od Państwa w takim razie. Nie trzeba iść na pocztę, rozwiążemy to cyfrowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Jakiś miły list o poranku. Niekoniecznie do mnie, może być do wszystkich słuchaczy. We'll be right back. 18 stopni na Górnym Śląsku pokazuje mapa temperatur IMGW. Czy to w ogóle możliwe? Na szczęście są państwo 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem złożyć poranny meldunek o temperaturze. Redaktor prowadzący prosił. Ja się nazywam Bogdan, dzwonię z Tychów, Górny Śląsk. Sprawdziłem termometry po wschodniej stronie mieszkania i po zachodniej. Przecieram oczy, szeroko je otwieram i 19 stopni w Tychach. Od Podhala mam daleko, a tam prawie mróz, 10 stopni podobno, no a ja 19. Grinch, a ten Stranger, to w trójce mamy 21 minut po godzinie 6. Przegląd prasy. Jak się wraca z takiego krótkiego zwolnienia L4, to człowiek później brzmi w radiu. O, taki głos można robić. Bardzo przyjemne. Mimo wszystko. Drodzy Państwo, przegląd prasy zaczynamy od strony CNN-u. Amerykański nadawca informuje, bo gorąco tam teraz, jeśli chodzi o kwestię huraganu Milton, który zbliża się do Florydy. Ponad 230 ofiar to bilans huraganu Helene. A do Florydy właśnie zbliża się Milton, huragan piątej kategorii i nawet wprowadzane są godziny policyjne w niektórych miejscowościach. Prowadzona jest ewakuacja. Burmistrz miejscowości Treasure Island powiedział, że to miasto duchów, ale cieszy się, że mieszkańcy zareagowali właśnie na informacje o ewakuacji. Prezydent Joe Biden także nalega, by mieszkańcy stref objętych taką ewakuacją na Florydzie natychmiast się takiej ewakuacji poddawali. Zostałem poinformowany przez wyższych rangą przywódców tej administracji i zwiększamy przygotowanie na huragan Milton, który może być jedną z najgorszych burz na Florydzie od 100 lat. Tak powiedział Biden z Białego Domu. No a później dodał hasło, które bardzo mnie zaciekawiło. Jeśli masz rozkaz ewakuacji, powinieneś ewakuować się teraz. Teraz, teraz. Powinieneś już się ewakuować. To sprawa życia i śmierci, to nie jest wyolbrzymienie. Takimi słowami zwrócił się do Amerykanów prezydent Joe Biden wczoraj podczas aktualizacji informacji na temat huraganu Milton bezpośrednio. Do człowieka, w tej osobie drugiej, zwrócił się prezydent w bardzo prostych słowach. Być może to jest jedno z rozwiązań. Jak informować o takich zbliżających się zagrożeniach? Albo po prostu Amerykanie tak mówią. Być może to jest też rozwiązanie tej zagadki. Niebezpieczna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się też na krajach europejskich. To kolejny temat. Na przykład na bezpieczeństwie w niektórych państwach Europy. Przykładem Norwegia, o której czytam na Interi. Czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego został wprowadzony wczoraj właśnie w Norwegii. Powodem są niepokojące sygnały, które wskazują na rosnące ryzyko ataków w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Nie mogę w tej chwili podać żadnych szczegółów. Zauważamy jednak w ostatnich dniach niepokojące sygnały wskazujące na rosnące ryzyko aktów terroru, przekazała na specjalnej konferencji prasowej komendantka główna norweskiej policji. A wprowadzony właśnie poziom czwarty zagrożenia oznacza, że służby wiedzą o co najmniej jednej osobie mającej realne plany oraz podejmującej konkretne kroki w celu przeprowadzenia takiego ataku. No więc rzeczywiście sprawa jest poważna. Na terenie całego kraju policjanci będą teraz stale wyposażeni w broń palną, choć wiele działań służb pozostaje utajnionych. Tak się dzieje w Norwegii, mimo że sprawa dotyczy sytuacji na Bliskim Wschodzie. W kinach druga część Jokera i mogą sobie Państwo pomyśleć, no to musi być najbardziej kasowy film ostatnich dni. Otóż nie. Otóż nie. The Volunteers, The Battle of Life and Death to jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o zarobki teraz, film na świecie. Zarobił ponad 30 milionów dolarów więcej w tym samym czasie, w którym zarabiał Joker. No ale to w chińskich kinach, bo już wyjaśniam, The Volunteers, The Battle of Life and Death to jest angielski tytuł kolejnej części wielkiej historycznej chińskiej epopei, kiedyś cenionego także na świecie reżysera Chena Cage. Na zamówienie partii teraz realizuje wieloczęściową wojenną epopeję o wojnie w Korei. Mnóstwo w tym oczywiście propagandy, no ale film zarabia 112 ponad milionów dolarów podczas weekendu. Ostatnio w chińskich kinach zarobił ten film. No a Joker w tym czasie 81 milionów dolarów. Także, no właśnie, tak to wygląda w Chinach, ale pieniądze się zgadzają. Zuta w piosence Elvis rozpędza nas w ten środowy poranek. Za kilka minut do nas skrót serwisu Trójki i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, czyste naczynia, szybko, energooszczędnie i na błysk, normalnie luks. Wiadomo, nasza nowa zmywarka Electrolux z Media Expert daje radę. No i to jak? Rewelacja! Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Electrolux w super cenie za 1589 zł i otrzymaj 284 kapsułki Fery w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Mówiłem, że ciśnienie spada, a ciśnienie przed południem może podskoczyć. Rzeczywiście niektórym, jeśli zapomną, że to są tylko ćwiczenia. Przypominamy i będziemy dziś mówić o tym. Warszawa o 11 usłyszy syreny alarmowe, ale to mają być ćwiczenia. Jeśli chodzi o pogodę, to już wiemy, że moje informacje o 18 czy 19 nawet stopniach na Górnym Śląsku o tej porze są prawdziwe. Jak sytuacja w innych miejscach Polski? Bardzo proszę, 2 2 7 3. W Lublinie to nie ma Sahary. Mamy tylko 12 stopni. To na tą porę roku to tak jest trochę chyba lekko przydłużone. Pan z Lublina? To proszę przybić piątkę Michałowi Dogasiowi. Tradycyjnie. A nad morzem ciepło? Koszalin 14 stopni nad morzem. No, tylko że zaczęło padać. Od 16 do 23 stopni na ogół ma być dzisiaj po południu w Polsce. Przelotnie może popadać. Z tego co widzę na mapie, deszczowe chmury przed południem dadzą się we znaki raczej na zachodzie kraju. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. 27 minut do godziny 7. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów i na razie na skrzynce mailowej zapraszamy do trójki. Nie widzę żadnego listu od państwa, ale dobrze, no może wczesna pora, może to nie jest jeszcze moment na list, albo adresat niespecjalnie interesujący. W takim razie, skoro w poprzedni weekend, w ten miniony weekend już można było w telewizji zobaczyć film Kevin sam w domu, skoro w Wenezueli już święta Bożego Narodzenia to w zasadzie minęły, to może list do świętego Mikołaja. Na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Może to jest pomysł na dziś. Sprawdzilibyśmy, o czym marzą słuchacze trójki. Zapraszamy do takiej zabawy. Listę do świętego Mikołaja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No chyba, że ktoś nie ma czasu pisać, może też zadzwonić do świętego Mikołaja Stanisława, który siedzi przy telefonie. 2 2 7 3. A na zegarach 25:30. Want to get used by you. Eurythmic Sweet Dreams Are Made of These. Praca w radiu czasami uczy, na przykład wyjaśnia zagadkę z dzieciństwa, tak to nazwę, co to jest to Omeodis w tym tytule tego utworu i w refrenie. No to właśnie Are Made of This. Zapraszamy do trójki. Omeodis, rzeczywiście, tak myślałem całe dzieciństwo. Drodzy Państwo, zaczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Stop Narkotykowi Pornografii. Nie, ta nazwa nie jest absolutnie przesadzona. Można pornografię traktować jak narkotyk, zwłaszcza w kontekście jej dostępności wśród dzieci. Organizacje pozarządowe chcą dzieci chronić przez wprowadzanie obowiązku weryfikacji wieku na stronach udostępniających treści dla dorosłych. No sęk w tym, że wyegzekwowanie takiego prawa w dobie internetu graniczy z cudem. O szczegółach Józef Niewiarowski. Jest stroną internetową dla dorosłych. Wchodząc na stronę, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat. Mam ukończone 18 lat. Enter. Hey, it's me. Jeżeli dzieciaki mają dostęp do pornografii relatywnie wcześnie, to dość szybko generuje w nich to takie zaburzone poczucie i własnego ciała, i ciała innych osób, i też tego, co jest normą, a co jest przekroczeniem normy w zakresie seksualności. Seksuolożka Aleksandra Plewka. To są materiały tak skonstruowane, żeby wywoływały jak najwięcej emocji. Tak ten przemysł działa. Utah, USA. To właśnie tam. W zeszłym roku władze wprowadziły prawo, które wymaga od platform udostępniających pornografię weryfikację wieku użytkownika. I am a Mormon cowboy and Utah is my home. Dziś podobnych stanów jest 16, ale nie oznacza to, że małoletni przestali oglądać filmy dla dorosłych. Żeby jakakolwiek forma ochrony dzieci przed pornografią była szczelna, to pod ten system kontroli podlegać powinien absolutnie każdy podmiot na świecie. Ekspert cyberbezpieczeństwa Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. To jest nierealne, żebyśmy ustawą coś takiego wymogli. W Polsce ruszyła właśnie zbiórka podpisów pod obywatelską ustawą o ochronie dzieci w internecie. W myśl zapisów platformy i dostawcy usług telekomunikacyjnych będą zobligowani do tego, aby weryfikować wiek użytkowników. Pomysł dawca Ordo Iuris nie precyzuje jednak, jak technicznie miałoby się to udać. W naszym projekcie nie proponujemy nic takiego konkretnego. Marcin Parłowski, Ordo Iuris. To już jest rozwiązanie techniczne, które będzie leżało po stronie dostawców pornografii. W projekcie ustawy wprost wskazany jest również wyjątek. Systemy weryfikacji wieku odbiorcy uważa się za skuteczne, nawet gdy ich obejście przez osoby małoletnie jest możliwe, jeśli wymaga to zastosowania nadzwyczajnych środków. To najprawdopodobniej wlicza się od zwykły VPN instalowany masowo przez młode pokolenie. Dzieciaki znajdą sobie sposób, żeby te materiały zobaczyć, szczególnie w internecie, gdzie w zasadzie są tubylcami. I ograniczanie im tego w zasadzie wywoła odwrotny efekt, że jeszcze bardziej będą poszukiwać, zastanawiać się. W normie rozwojowej jest to bieg sprzeciwiania się autorytetom, poszukiwania. Mówi seksuolożka i dodaje, że działać należy dwutorowo. Po pierwsze, korzystając z tak zwanych blokad rodzicielskich, a po drugie, idąc za radą WHO, edukować najmłodszych. Choć jak dowiaduje się od Marcina Perłowskiego, Ordo Iuris nie chciałoby, aby dzieci o szkodliwości pornografii dowiadywały się akurat w szkole. Jeżeli edukacja seksualna, no to w domu. Rodzice, którzy przekazują dzieciom wiedzę i informacje na tak delikatne i tak intymne tematy. Nie jest naszym zdaniem rozwiązanie wprowadzanie jakiejkolwiek edukacji seksualnej na poziomie ogólnopaństwowym. Mój rozmówca zdaje sobie również sprawę z tego, że wypowiedzenie wojny dostawcom pornografii będzie przypominało walkę z wiatrakami. W sieci znajdziemy ponad 24 miliony stron o tym charakterze, a treści pornograficzne odnajdziemy bez problemu na Facebooku lub X-ie, dawnym Twitterze. Skądinąd sama wyszukiwarka Google Image oferuje dostęp do wyszukiwania obrazów bez konieczności odwiedzania witryn. Ale próbować warto. Hej! To próbujemy, czy może to walka z wiatrakami? Co Państwo na to powiedzą? Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. No i co z tą szkołą? I jak powinni reagować rodzice? No pytań jest wiele. Czekamy na odpowiedzi. A muzycznie na trójkowej antenie teraz Karaś i Rogucki. Bezpieczny lot. Pachnącego powietrza. Strykami zaczynał od nowa. Od jednego do drugiego twojego słowa. W nowym miejscu, w mojej głowie, gdzieś daleko stąd. Będę się upierał, choć może wydawać się, że to zbyt wcześnie. List do świętego Mikołaja w Międzynarodowym Dniu Pisania Listów to może być dobry pomysł, na przykład wysłany na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A dowód na to, że nie jest za wcześnie, mam jeszcze taki. 2 dwójki i 7 trójek. Od połowy września, chcę zaznaczyć, że już w niektórych sieciach sklepowych święta Bożego Narodzenia trwają na całego. Na całego. Mikołaje, bombki, chlampki, choinki, wszystko tylko, co jest dusza za życiem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Jeśli trzeba się odpowiednio wcześnie przygotować, to też odpowiednio wcześnie trzeba zamówić prezent. 2 dwójki i 7 trójek także do Państwa dyspozycji. Ograniczanie dostępu do pornografii wśród dzieci to jedno, drugim powinna być rozmowa o seksualności. Tak mówią seksuolodzy. Co państwo na to? 2 2 i 7 3. Powinniśmy nauczyć się najpierw jako dorośli sami rozmawiać o seksualności, o seksie, a później dopiero rozmawiać o tym z dziećmi. A w szkole? Nie, w szkole nie powinniśmy w ogóle podejmować tego tematu. To jest zbyt delikatne na tak młode umysły. Obawiam się, że te delikatne młode umysły mogłyby nas często zaskoczyć tym, co wiedzą w tych tematach i może lepiej jednak rozmawiać. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki. A teraz wyjaśnimy nieodgadnioną zagadkę wszechczasów. Dlaczego tak jest, że gdy zrobi się chłodno, wchodzimy do tramwaju lub autobusu, a tam upał, a potem wychodzimy znów na chłód i chorujemy? Jak to jest, że te temperatury w środkach komunikacji są często oderwane od aury na zewnątrz pojazdów? Właśnie to sprawdził Jacek Frenzel. To, jaka temperatura panuje w konkretnym autobusie czy tramwaju, zależy od jego wieku. Te starsze nie mają urządzeń klimatyzacyjnych, a jedynie wentylację. W starszych typach autobusów klimatyzacja jest uruchamiana ręcznie przez kierowcę, na polecenie z centrali ruchu. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM Warszawa. W najstarszych typach tramwajów w ogóle nie ma klimatyzacji, jest tylko wentylacja. Podobnie w wagonach metra nie ma klimatyzacji, tam są tylko urządzenia służące wymianie powietrza. No nie zawsze jest przyjemnie, jeżeli jest super zimno w autobusie, no bo to nie pomaga. Kiedy jesteśmy w pomieszczeniu i mamy bardzo, bardzo gorąco i wychodzimy, gdzie jest bardzo zimno, to tak naprawdę nasz organizm tego nie lubi. Doktor habilitowana inżynier Magdalena Młynarczyk, kierownik pracowni obciążeń termicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy. Zakłada się, że różnica pomiędzy pomieszczeniami do 3 do 5 stopni Celsjusza jest takim optymalnym. Natomiast w momencie, kiedy przekraczamy tą wartość, nasz układ termoregulacji odczuwa to jako dyskomfort, że coś się dzieje, coś jest nie tak i możemy mieć w związku z tym jakieś zaburzenia potem związane chociażby z przeziębieniami. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest bardzo zimno i nagle wchodzimy do pomieszczenia, gdzie jest bardzo ciepło, no ta sama sytuacja. Nasz układ termoregulacji nie lubi takich zmian. Codziennie monitorujemy sytuację pogodową. Przed wyjazdem tramwajów i autobusów sprawdzane są wskazania temperatury odczuwalnej. Jarosław Perduta, dyrektor do spraw komunikacji i obsługi pasażerów MPK Wrocław. Jeżeli ta temperatura wynosi 5 stopni lub mniej, to kierowcy oczywiście otrzymają polecenia włączenia ogrzewania. Ta temperatura jest sprawdzana także w ciągu dnia i jeśli wskazania termometrów obniżą się do tego poziomu 5 stopni, to reagujemy także w ciągu dnia i w ciągu dnia kierowcy otrzymują także takie polecenie włączenia ogrzewania. W tej chwili wieje dla nas nawiew. Dobrze. Zdarza się jednak, że taki nawiew potrafi być bardzo lodowaty. No, wtedy jest gorzej, dużo, dużo bardziej gorzej. Zdarzyło się to tak? Nieraz. Podejrzewam, że kierowca powinien wtedy wyłączyć na życzenie pasażera tego typu nawiew. Jednak tego nie robią. Rzadko. Próbował pan interweniować? Kilkakrotnie zwracałem kierowcy uwagę. Nierzadko to się udawało, ale zazwyczaj nie dawało żadnych rezultatów. To, co jest w środku pojazdu, powinno być dostosowane do warunków. Wymagamy, aby zarówno ogrzewanie, jak i klimatyzacja włączały i wyłączały się automatycznie. Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitarnego Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jeśli chodzi o ogrzewanie, wymagamy tego, aby ten system włączał się w momencie, kiedy temperatura w przedziale pasażerskim spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. Natomiast jeśli chodzi o klimatyzację, oczekujemy, że ten system będzie się włączał w przypadku, kiedy w przedziale pasażerskim będzie temperatura powyżej 22 stopni. Jeżeli ta temperatura spadnie poniżej 22 stopni Celsjusza, to wówczas taka klimatyzacja automatycznie powinna się wyłączyć. Bo jeżeli jesteśmy zgrzani, bo jest gorąco na zewnątrz, wchodzimy do klimatyzowanego pomieszczenia, gdzie jeszcze, nie daj Boże, mamy nawiew jakiś powietrza na siebie, no to temperatura skóry maksymalnie, można powiedzieć, obniża się, ponieważ jest zimniej, parujemy, szybciej tracimy ciepło z naszego organizmu, więc się wyziębiamy. W najnowszych autobusach i tramwajach klimatyzacja działa w systemie zintegrowanym z wentylacją i ogrzewaniem. System pozostaje przez cały czas w trybie czuwania, automatycznie włączając system wentylacji, schładzania lub ogrzewania, w zależności od danych czynników temperatury, według prowadzonego programu. Po osiągnięciu określonej temperatury system automatycznie ją utrzymuje, włączając klimatyzację, czyli chłodzenie, lub ogrzewanie, czyli podwyższanie temperatury. No właśnie dzisiaj jechałam 180